معاشرہ کے اوپر کسی نے ایسا کرنا ہے کہ گھر میں سے باہر آ کر سے ذوق پیدا ہوتا ہے, اور اگر نوکری ضروری قرار ملن کی جائے تو اس میں کوئی مزہ ایسا نہیں بادشاہی کے حصے کا معلوم نہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ میدان جنگ میں آواز بلند کرنا ہے اور ایک بار میدان جنگ میں واپسی کے وقت آواز بلند کرنا ہے, اول ثابت تو اس میں کوئی کراہٹ نہیں اور ثانی ثابت نہیں ملے گی, اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, اس لیے مطلب وہ بجلی پالا رتنا محمد رضی اللہ تعالیٰ پالا رتنا سفیان عاصم نبی عثمان نبی موسیٰ شاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا اذا اشرفنا على واجب حللنا وكبرنا ارتفع اصواتنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ارضوا على انفسکم فانکم لا تدرون اصحاب ولا فإنكم لا تدرون أصحاب ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض التسبيح إذا هبط واجبا یعنی کسی واجب میں اترے تو جب یہ کیا ہے تسبیح و تنزیح کرے وہ یہ اشارہ کرے کہ ہمارا گھر پستی سے پاک ہو چلے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حسین بن عبد الرحمن عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التكبير اذا علا شرفا اگر تبنی پر جائے تو تجویز کرے بلندی سے اللہ کی بلندی کی بات کرے اور اللہ کی سب سے بلند ہونے کا اقرار کرے سالم سے پوچھا عبداللہ بن عمر نے کبھی حدیث سنائی تھی تو آئے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا تو فرمایا تھی سالم کی روایت میں زیادہ معافی کی روایت میں اگر تعمل کی زمانے میں کچھ اعمال الگ عادت کرتا تھا مسافر ہو جانے کے بعد سفر کی مجبوری سے اگر وہ اعمال چھوٹتے ہیں تو بھی اس انسان کو ان اعمال کا اس کے حسن نیت کی وجہ سے اگر ثواب دیا جائے گا. وبه قال حدثنا مطر بن البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عوام قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل الشقي قال سمعت ابا برده واستحبا وهو يزيد واستحبا بصيغه تسميه عند مسلم واخر وهي غلط هي سواء استحب بصيغه مفرد هي جہاں سفر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے نہ حدیث میں کراہت والی ہوئی ہے تو گلا ضرور سفر کرنے پر معمول ہیں یا ضعیف القلب کے بارے میں والی ہیں یا سفر طویل سے تعلق رکھتی ہیں یا رات میں سفر کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب فانتدب الزبير ثم ندب فانتدب الزبير ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير قال سفيان الحواري الناصر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد قال ما صار راكب بالليل وحده وبه انسان پریشان ہوا ہوتا ہے سنور کے خیالات کھیل لیتے ہیں, اس کی یہ سفر تنہائی کا مجبوری نہیں ہونا چاہیے ورنہ تنہا سفر نہ کر سکتے. وفي الإمام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاة في السير. امام البخاري رضي الله عنه فرماتے ہیں چلنے مجھے نکلنا سنت سے ثابت ہے, کوئی تعجیز کرتا ہے آپ جتنے اگر اسپلانی کہتے ہیں ایسے مجھے اس تفتیش کی کوئی وجہ نہیں ہے, جس میں اگر رکی ہو رہے ہیں وطن کے وقت تعجیل والد ہے تو اس سے علاج نہیں آتا ہے کہ تعجیل رکی ہو رہے وطن کے ساتھ خاص ہو جائے. وقال ابو عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى المدينه فمن اراد ان يتعجل معي فليتعجل فلما اشرف على المدينه الحديثه وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كعب قال اخبرني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيى يقول وانا اسمع فسكت عني. يقول وانا اسمع محمد بن مثنى فرماتے ہیں میرے استاد ابن سعید القطان بھی حدیث سناتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے سولہ عثمان قرآن اسما, لیکن جس وقت میں نے ان سے حدیث سنی تو یہ کلمہ میری تحریر میں نہیں آیا اور میں اس کو لکھ نہیں سکا. عن نذير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يزيد العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق وبه قال حدثنا سيد النبي مريم قال أخبرنا أبو عبد الله جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال کبسا کو کبسا پڑا اور آتما کو آتما پڑ رہا ہے. فصل المغرب والعصر فجمع بينهما وقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به سير اخر المغرب وجمع بينهما وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سمي مولى ابي بكر ان ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر بدعه من الاداب يمنعه احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى احدكم نعمته فليعجل الى اهله. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا حمل على فرس الفراء فتباع. جب کسی نے کسی کو گھوڑا دے دیا جہاد میں سواری کے لیے ایک آدمی لکھتا ہوا پایا تو اس کو نہ خریدے اس لیے کہ وہ جو خود سے بتا ابھی بات کی رکھنا عبد اللہ بن عمر قال اخبرنا مالک بن انس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يمتعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب اس کی دیکھ بھال میں اس کے چارے دانے کی فکر نہیں کچھ نہیں بارہ تو شریع اٹھنا تو ہم بھائی رہو گے اس دن پکال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکال رات شریح وہ ان دن رام پیدا آئی نبی ہی مدی کل کل بھی اور دی گئی ہے وہ بھی نندا نے رام نے مومنی نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال بابو جی ہمارے بھی دن نہ روئی ہمارے ساری فرماتے ہیں یہ آدمی والدین کی اجازت سے شرکت کرے. امام صوفیان سعودی کو فرماتے ہیں مطلق دو صورت شرطوں کے ساتھ شرط یہ ہے کہ والدین مسلمان اور دوسری یہ کہ ہمدانی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی جس میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اور اگر والدین مسلمین میں نہیں تو یاد دینا ضروری ہے, اور اگر ہیں اور جہاد پر جائن ہو چکا ہے تو بھی اجازت دینا ضروری نہیں ہے. اس کی کہتی ہیں کہ اکثر جو لوگ شاعری کرتے ہیں بار بار تراضی کرتے ہیں مجھے تو مغرب کے ڈانڈے ملاتے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے کوئی توہم کرے اگر شاعر تھے پتا نہیں روایات میں کیسے بتا دیے وہ شاعر تھے اشعار روایات میں تہم نہیں تو ان کی موت میں پوچھے گی بہت جانما انداز چلی والدہ جرس وغیرہ آنا قیل میں لٹکانے کا مسئلہ مختلف یہ ہے امام مالک شافعی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام اللہ اور بعد آج شام کی رائے اگر کبیر ہو تو مکروہ صغیر ہو تو کوئی کراہت نہیں انہیا کی رائے رنگ میں تو کراہت ہے جن سے باہر تو گنجائش ہے ہم نے اپنی سنتا کی توقع کیا ہے جس پر کال ہوتا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن ابا بشير الانصاري اخبره انه قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفار قال عبد الله حسبت انه ابو بشير الانصاري في البخاري من كل حديث قال عبد الله حسبت انه قال وما في مبيت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا قد بين في رقبه بعير قلاده من بدر او قلاده الا قطعت وبالاسناد الى بيان ما في موت گردن میں کانپ کا قلادہ واقع رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممانعات فرمائی ہے اس کے معنی میں اختلاف علماء کے تین اقوال ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی رائے تو یہ ہے کہ لوگ کانپ کے قلادے پہناتے نظر سے حفاظت کے لیے اور اس کو من سے سمجھتے حضور نے سے منع فرمایا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان کا قلادہ پہنانے سے بعض جانور کا گلا ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے ممانعت ہے. اور امام بخاری کی رائے گی کہ اس لیے ان قلادوں میں گھنٹیاں لٹکاتے تھے اور گھنٹیوں میں کراہت ہے, اس لیے حضور سے اللہ سے منع کرنے یا اللہ یا اللہ بچوں اپنا تو بھروسہ نہیں کر سکتے, اس لیے سوچتا ہوں جتنا بھی پڑھا دوں میرے بال آنے والے کی سہولت کو چلو وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من كتب في جيش فخرجت امرأة حاجة وكان له رجل يؤذن له. اگر کسی کا لشکر میں نام آ گیا, بیوی حج کو جا رہی ہے یا کوئی اور عذر پیش آ گیا تو کیا اس کو جہاد میں نہ جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ چونکہ یہ کوئی قائد کلیہ نہیں, اس لیے امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حج ذکر کر دیا اور اشارہ فرما دیا کہ اگر جہاد فرض عین نہیں ہے تو اجازت مل سکتی ہے, اور اگر جہاد فرض عین ہو گیا ہو تو اجازت نہیں مل سکتی ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل بإفراد ولا مسافر أن يراق إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله كتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت إفرادي حاجة قال لا تحجج مع امرأتك. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الجاسوس. باب الجاسوس, جاسوس هو إنسان كهلاتا جو خفیہ باتیں معلوم کرتا ہے. اگر اہل اسلام جاسوس میں قرار کریں تو یہ جائز ہے, اور اسلام کے خلاف جاسوسی کرنا حرام ہے. بقول اللہ تعالی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, جاسوس تو کیا کیا جائے گا؟ اگر جاسوس حربی ہے تو قتل کر دیا جائے گا, جاسوس نہیں ہے تو ماں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قتل کی تصریح فرمائی, اور اگر جاسوس مسکین ہے تو اس کا مسئلہ مختلف یہ ہے مالکی یا قتل کے قائل ہیں بلا کا راجح قول ہے. انتیا شاہ کیا جائے گا, یہی ہنا بلا کا ایک قول ہے. وتجسسوا فتفحصوا وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وبه قال وبه قال حدثنا ابي بن عبد الله قال سفيان قال عمرو بن دينار سمعت من امرتين قال اخبرني حفص بن محمد قال اخبرني عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبير والمقداد بن الاسود وقال انطلقوا حتى تعطوا روضه فاتح فان بها زينه وما كتاب فخذوا منها فانطلقنا تعالى بنا بيننا حتى سئنا الى الروضه فاذا نحن بالزينه فقلنا اخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تلقي جن الكتاب او لا تلقي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أدرك عنك هذا المنافق قاله إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقال سفيان وأي إسناد هذا وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القسمة للنصارى یعنی برقی پکڑ کے لائے جائیں گے سب کے کام کو ہم کرنا مان کے دن میں ضروری ہے نمبر نہیں چھوڑا جائے گا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينة قال امرنا ان نسمي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر رضي ابي اسارى ووجي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فرس نظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميصا عبد الله بن ابي يقدر عليه فقدر عليه يقدر عليه يعني ان کے بدن پر فٹ آ رہی تھی النبي صلى الله عليه وسلم اياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه قال ابن معين كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فاحب ان يكافئه وبالاستاذ الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل من اسلم على يده رجل کہ آپ پر کوئی مسلمان ہو جائے اس کے لیے بڑی تھوڑی رکھنا سے فرما شہر الکن اس لیے کہ ایک آدمی کی ہدایت سے آدمی کتنا بڑا ہو جائے سب آدمی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ابي حازم قال اخبرني سامع قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر له اوتي ان رايت غدا رجلا يفتح على يده يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم ايهم يعدى فغدا كلهم يرجوه فقال اين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرئ قال لم يكن به وجع فاتى فقال اقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بصحاب ثم دعهم الى الاسلام وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النصارى في السلاسل يعني قيديهم كلية زنجيروں نے جکڑ بند کرنا احتیاط کے لیے یا ان کی شرارت سے رکنے کے لیے ان کے بھاگ نکلنے سے تحفظ کے لیے ہے یہ ظلم نہیں نہ ایزاء العباد الذي لا يزول داخل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنه في السلاسل وبالاسناد الى امير المؤمنين عجب الله من قوم يدخلون الجنه في السلاسل الله تعالى شان تعجب کرتے ہیں اس کو جن کو زنجیروں میں باندھ کے لایا جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں یعنی لوگ قائد گم کراتے ہیں دار اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور اسلام کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتے ہیں آدھی وہ کریم سے اللہ کے لیے بولا گیا ہے، مراد اللہ تعالی شان کا ایسا فعل کرنا ہے جو اہل تعجب کے حال میں سے ہے اور اپنی شان کے مطابق ایسا فعل کرتے ہیں. اور بعض نے کہا یہاں آج غرض ہے کہ نانا نہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہو جائے اس کی خاص اور اس کو دو اجر مل جائے گا، ایک اس کے نبی پر ایمان کو اور دوسرا ہمارے نبی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. کتابیں نصارا مراد ہے، علامہ کہتے ہیں کافر کرنا تو ظاہر ہے لیکن ان کو مشکل کہیں گے اختلاف، اور اس کے علاوہ باقی ہر بھی لوگوں کو بالاتفاق مشرق کہنا جائے گا. مومن و اہل کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ کو مراد کیا، مصنف کا ترجمہ اس پر دلالت کرتا ہے. صحابی ابو عبد الملک البونی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے صرف سارا مراد اس لیے کہ یہودیوں کا دین عیسائی دین سے منسوخ ہو رہا ہے، حضر سواد دین ثابت پر ملتا ہے دنیا منسوخ کو نہیں ملا کرتا ہے، لیکن عام اس حدیث کے عام گروپ میں لگ جائے گی کتاب جو اپنے عمر کی وجہ سے منسوخ دونوں کو شامل ہیں. اور اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالی شان ہے تین منسوخ پر اجر و ثواب عطا فرمائے. پانچ شعبی آتے تو کہا میرے شیرین شعبی میں اس خراسانی کی طرف اشارہ کیا تھا جس نے کہا تھا امام قبیلہ میں آل خراسان من تزوجا انا تحقا وقر راتی ہے علم وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب أهل الدار يبيتون فيصاب بالدار والزلالي. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ جنگی غلبت کی وجہ سے رات میں شب کو مارا جائے اور اس میں بچے اور عورتیں قتل ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت سے اس کی اجازت ثابت ہو. امام احمد فرماتے ہیں شب کو مارنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور نہ ہی میرے علم میں کوئی اس کی کراہت کا قائل. انتہا کلام احمد. شمار میں مطلب یہ ہے کہ امر ابن دینار ابن سیاح سے مرسل نقل کرتے ہیں لیکن حافظ ابن اس کی مراد یہ ہے کہ وہ ابن شہاب سے بھی اسناد مذکور نقل کرتے تھے، پھر ہم نے براہ راست ابن شہاب سے امر ابن دینار کے واسطے کے بغیر سنا. اور اسماعیلی کی روایت سے آپ ابن حضر نے اس بات پر استدلال فرمایا امام بخاری کے مسلم یہ نساء اور صبیان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. امام مالک کو فرماتے ہیں کسی حال میں تو جائز نہیں, جمہور علماء فرماتے ہیں قسم تو جائز نہیں ہے, زبان جائز ہے اگر کفار کا پہنچنا بغیر ان کے قتل کے ممکن نہیں ہے تو پھر قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر عورت قتال کرتی ہو, سبھی قتال کرتا ہو یا کفار کی آنت کرتا ہو تو جس سے اس کو قتل کرنا جائز ہے. مصنف نے اس ترجمے پر تمیز کی تھی کہ باب گزشتہ میں میرا نے فرمایا تھا نساء و صبیان کو شب کو مارنے میں قتل کرنا جائے تو اب اس ترجمے سے تمبیر فرما دی اس کے بعد والے ترجمے سے کہ اگر سکون کی کیفیت نہ ہو تو عورتوں بچوں کا قتل کرنا جائز نہیں, لیکن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرمایا ہے. ہاں البتہ اگر وہ قتال کریں تو قاتلین کفار میں شامل ہیں, اس لیے ان کا حکم وہی ہے جو کفار والدین کا حکم ہے. کوئی قتال کر رہی تھی, اس سے بات نکلتی ہے بطریق کہ اگر عورت قتال کرے تو پھر اس کے قتل کرنا جائے. یعنی کسی کو آگ میں جلایا جائے, یہ مسئلہ مختلف کیا ہے کہ جن میں تحریر اور آگ میں جلانا جائے حضرت عمر ابن عباس میں مطلقاً کراہت کے قائل ہیں, خواہ کفر کی وجہ سے ہو یا میدان جنگ میں ہو یا قصاص کے طور پر ہو, لیکن حضرت علی بن طالب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر دشمن پر بغیر تحریک کے قابو پائے جا سکتے ہیں تو اس صورت میں تحریک بنار کسی کے یہاں بھی جائے نہیں ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن بكر بن سليمان عن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فقال ان وجدت فلانا وفلانا فاحرموهما. في روايه ابي كريم من انفسي میں اس پر تقریر کر چکا.